ostatnie puchy. Puszczam z dymem, znikam stres i wkurwienie. Ej, ej, ej. Ostatnie puchy, puszczam z dymem, znikam stres i wkurwienie. Na gwizdek patrzę skuty bardziej, zawsze widzę w nim siebie. Kiedyś pełen energii, chętny by się nie udzielić. Teraz pusty jak blety, zaraz zechcę to zmienić. Na papierze leży dobry stan od dealera. Wiedz jak skończy ci się to, więc skręcaj ze szydertera. Wypalony z uczuć gość spala z bletą cały świat. Nad godzinę na kuźni robi, przyzwyczaja do piekła. Wkurwienie mam patent, daję atrament na papier. Albo na blety statą mnie nie dusi jak gaszel. Jak coś mnie dusi, to gaszę, szajesz prosta rozkmina. Bo się nie chcę wypalić jak bleta do typa. Pytasz co chcę od życia, hej, splifa. Życie na bitach, plus ten styl co zachwyca. Się nie wypalę jak płyta, nawet jak czasem coś sprawia, że wstaję bez wiary, tu zgaszony jak faja. Wypalony po gwizdek, lecę na crash test. Okna na chodnik, zjarany po papier. Zaboli upadek, czy nie poczuję wstydu? Ciągle jak blast, ten odżywam na 5 minut. Wypalony po gwizdek, lecę na crash test. Okna na chodnik, zjarany po papier. Zaboli upadek, czy nie poczuję wstydu? Ciągle jak blast, ten odżywam na 5 minut. Wypalony, no co ty, ciągle siekam te zwroty. Kiedyś topy i głupoty, konto zero bez roboty. Takie loty, nocą sowy, tagi i skate'owe spoty. Tak się robi na południe, a nie pierdoli głupoty. Wody zimnej mi daj, tu susza w japie przy majku. Ścieżki zapisane w wave'ach, gdy wam popiolę od brandy. To jedyne wypalenie, łapię tutaj na CD. W aucie, w domu, w pracy, w szkole, niech to leci na głośniki. I w tym trwam od lat paru, choć było wiele gorszych chwil. Ale gdy do tego wracam, czuję to się nadal tli we mnie. Gdy słyszę beat w wave'ie, gdy składam mix, biorę duży łyk i przebijam się przez gęsty dym. I wcale nie jest tak, że cały świat obraca w popiół. Ja tylko chcę rozpalić płomień w moich ludziach wokół. Czasem przymiera żarem w nas ten stoicki spokój. I nawet kiedy jest pod wiatr, nie zamykaj oczu.